بسم الله الرحمن الرحيم. ومرجو شفاعة أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبال. ومرجو umud edilmiştir, umud edilmektedir, beklenmektedir. Şefaatü ehli hayr, hayır ehlinin şefaat etmesi. Güzel ameller sahibi kimselerin, peygamberlerin, salihlerin, şehitlerin şefaat etmesi umulmaktadır, beklenmektedir. Kime olan şefaatleri? Li ashabil kebairi, büyük günah sahiplerine. Ki ne gibi o büyük günahlar, ne gibi büyük günahlar? Kel cibali, dağlar gibi. Öyle büyük günahlar ki yani onlar ne gibi olmuş? Dağlar gibi olan büyük günahlar sahiplerine hayır ehlinin şefaati umut edilmektedir, beklenmektedir. Bu el kel cibali nedir? Sıfetun lil kebairi, kebairin sıfatıdır. Ey yani ne demek? Li ashabi zunubi. اَثِّقَالِ اَمْثَالِ الْجِبَالِ اَذْنُوبِ اَثِّقَالِ Ağır günahlar sahipleri ki, öyle ağır günahlar ki, اَمْثَالِ الْجِبَالِ Dağlar gibi, dağlara benzeyen, dağlar gibi olan büyük günahları yüklenmiş kimselere hayır ehlinin şefaat etmesi umut ediliyor. Vel hayru hayır, küllühü, hayrın tamamı, mecmu'un, toplanmıştır, fi erba'atin. Hayır, dört şeyde toplanmıştır. Nedir o dört şey? Dört şeyden bedel yaparsak, en-nazari, vel-hareketi, ven-nutqi, ve-samti. Tamam. Bedel yaparsan veyahut da mazlum müftedeye haber yaparsan, el-evvelu en-nazar, ve-thani el-hareke, ve-thalithu, النطق والرابع الصمت bakmak, hareket etmek, söylemek, susmak. Hayır bu dört şeyden. Fekullu nazarin la yekunu fihi ibratun. Fihi olacak. Fekullu nazarin her bakış ki la yekunu olmaz fihi onda ibratun. Onda bir ibret yok veyahut da fi ibratin. Maktuta da fi Fihi diye var da, bunun mahtuta nüshasına bakmıştım ben, orada fihi diye getirmiş. Olmasa da olur yani. Nasıl yaparız onu? Feküllü nazarin, her bakış ki, la yekün olmuyor o nazar, fi ibret. İbret içerisinde olmuyor. İbret içinde olmayan her bakış, fehu o nazar gafletün. O gaflettir. Baktığı şeyde ibret almıyor mu? O zaman gaflet. Ve kullu hareketin la tekunu fi ibadetin her hareket ki o ibadet değildir, ibadet için olmayan hareket de fehiye fetretun. O da fetrettir. Boşuna bir hareket yani. Gevşeklik. Ve kullu nutqin her söz söyleme ki la yekunu fi zikrin zikir hususunda değildir. Fehuve lağvun. O da boş sözdür. Ve kullu samtin her susma ki la yekunu fi fikrin tefekkür içinde değildir fe sehvu. O da sehivdir, yanıldı. Anlaşıldı. Vel ma'na, beytin manası şu. Şefaatu ehlil hayri, hayır ehlinin şefaat etmesi. Minel enbiyai vel evliyai, veliler ve nebilerden hayır ehlinin şefaat etmeleri li ehli zunubil kebairi büyük günah sahiplerine fadlen anis sagair yani sagirelerin ötesinde küçük günah işleyenlerin ötesinde küçük günah işleyen zaten o şefaat edilir de bunların ötesinde büyük günah sahiplerine şefaat etmeleri mercuvun umut edilmiştir beklenmektedir yani. Vel muradu kastedilen bil kebair kebireyle kastedilen ha huna burada ma ade şirke şirkin dışındaki günahtır. Şirk kebairdir ama ona şefaat olmaz. Li kavli taala Cenab-ı Allah buyurmuş. İnna Allah la yagfiru en yushrike bihi ve yagfiru ma dune zalike limen yasha. İnna Allah şüphesiz ki Allah la yagfiru bağışlamaz en yuşrake bihi, kendisine şirk koşulmasını. Ve yagfiru, bağışlar, ma dune zalike, şirkin dışında işlenen günahları bağışlar. Ama kime? Limen yaşa, dilediği kimse. Yani bir şefaati ve gayriha. Şefaatle veya şefaatin dışında ne yapar? Cenab-ı Allah dilediklerine bağışlar. Ferava et-Tirmizi'yü, İmam Tirmizi rivayet ediyor ve gayruhu, ve İmam Tirmizi'nin dışında hadis uleması rivayet ediyorlar, tahric ediyorlar. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber kal, şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenlere vardır. Ve fi bu beytte ne vardır? Raddun alel mutezile. Mutezileye red vardır. Mutezile şefaati kabul etmiyor. Haythu lem yekulu bir şefaat. Şefaati söylemiyorlar. Şefaati kabul etmiyor. İlla şefaati nerede kabul ediyorlar? Fi uluvvi dereceti. Derecenin yükselmesinde. Derecelerin artmasında şefaat var. Ma kavlihim. Hüküm vermeleriyle beraber. İnne ehlel kebairi. Büyük günah işleyenler. Muhalledune finnari. Cehennemde ebedi bırakılacaklardır. Yani buna hüküm veriyorlar. Öyleyse şefaat nerede? Derecenin yükselmesi. Cennette yani. Cennette ne yapıyor? Şefaat ile insanların derecesi yukarıya dönüyor. Çünkü kebair el onlara göre nedir? Ebedi olarak cehennemlik. Ve fi süneni İbn-i Mace. İbn-i Mace'nin süneninde an Uthmane. Hazreti Osman'dan ki İbn-i Affan merfu'an. Merfu tarikle. Peygamberimize nispet edilerek gelen bir hadiste yeşfa'u yevmel kıyamete telâfetün, üç zümre kıyamet günü şefaat edecek. El-Enbiya, nebiler, thümmel ulema, sonra alimler, thümme şühedâ'u, ondan sonra da şehitler Allah katında. Bunların değerleri var. Allah bunların şefaat verme iznini, şefaat etme iznini Cenab-ı Hak bunlara verecek. Ve alem, bil ki ey bu kitabı okuyan kişi, enne kavlehu mercuvun, mercuvun sözü, yani umut edilmiştir sözü, yuhimu, vehmettiriyor, insana düşündürüyor ki, enne şefaate zanniyetun, sanki şefaat zannidir. Şimdi mercuvun diyor, umut edilmiştir, olur da olmaya da bilir, değil mi? Zanni olduğunu vehmettiriyor, ve leyse kezalik. Böyle değildir. Öyleyse oysa ki değildir. Kedalik böyle değil. Şefaat zanni falan değil. Bel hiye. Bel bilakis hiye o. Şefaat kat'iyyetün. Şefaat kat'idir. Bunda şüphe edilen bir şey yoktur. Niye kat'idir? Livurudi ehadise. Hadisler varit olmuş ki, öyle hadisler ki meşhuratin. Meşhur hadisler gelmiş. Hanefilere göre meşhur hadisler ne oluyor? Katiyet, tumaniyet ifade ediyor. İnkar-ı küfür olmaz ama mübtedi olur insan. Yani meşhur. Sübutu kat'i olarak kabul ediyorlar yani şeyi. Sübutu kat'i gibi kabul ediyor Hanefiler meşhuru. Meşhur hadis inkar-ı küfür olmaz, tumaniyet ifade. Yakın ifade etmez, tumaniyet. Yani ona itikat etmek gerek, inanmak gerek. Küfre girer mi? Girmez insan. Yani meşhuru inkar ettiği zaman küfre girer. Kat'idir. Liburudi ehadise meşhuratin, meşhur hadisle varit olduğundan dolayı ki kâdet neredeyse oldu entekûne o hadisle mütevâtiratin. Neredeyse mütevâtir olmuş. Yani mana ile mütevâtir olmuş. Ve kâle ibn-i cema'a, İbn-i cema'a diyor ki ennâsü alâ kısmeyni, insanlar iki kısım üzeredir. Birincisi nedir? İki kısımdan bedel yaparsan müminin ve kafirin. El evvelü müminun ve sani kafirin. Fel kafiru finnari icma'an. Kafir icma ile cehennem ateşinin içinde olacak. Vel müminu ala kısmeyni. Mümin de iki kısma ayrılıyor. Ta'i'un, bir tanesi ta'ih, muti yani itaatkar. Ve asin, bir de isyankar. Bir kısım insan itaatkardır, bir kısım insan da asidir. Fettâi'u, muti olan, itaatkar olan insan fil cenneti, o cennette olacak. El muti'u fil cennet. İcma'an, bunda da icma var. Vel asi, isyan eden ise ala kısmeyni, bu da iki kısımdır isyan eden. Birinci kısım nedir? El evvelü taibun, tevbe etmiş. İsyan etmiş ama tevbe etmiş. Pişmanlık duymuş. Ve gayruhu ve gayru taib. Bir de tevbe etmeyen. Bir tevbe eden, bir de tevbe etmeyen. Tamam. Fettâibu, tövbe eden nerede olacaktır? Fil cenneti icma'an, icma ile o cennettedir. Ve gayru tâibi, tövbe etmeyen ise nerede olucudur? Fî meşiyetillâhi teâlâ, Allah-u Teala Hazretlerinin meşiyetinde, Cenab-ı Allah'ın dilemesindedir. Cenab-ı Allah dilerse affeder, dilerse azap.